जो अल्लाह का रास्ता है, वो अल्लाह जिसकी मिल्कियत में वो सब कुछ है जो आसमानों में है और वो सब कुछ जो जमीन में है। याद रखो कि सारे मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ लौटेंगे।